Hoi Jon. Ik hoorde dat jouw moeder overleden is. Gecondoleerd met verlies van je moeder. Ik begrijp hoe je je voelt. Helaas kan ik niet naar de begrafenis komen, want ik ben in het buitenland. Zodra ik naar Nederland terugkom, zal ik je opzoeken. Ik wens je veel sterkte. Groetjes. Wasim.